Радыёсерыял «Мегрэ і чалавек на лаўцы». Чацвёртая серыя «Чалавек на лаўцы». Можна, шеф? Уваходь, Антон. Дякую. Сядай. Што да Монікі Туре? Я, здаецца, напаў на след. Спачатку хачу далажыць вам, што кантора Жебер і Башэлье, дзе служыць наша мадмазэль, займаецца перапродажам акцыі. Справы там дробязныя, яны з бясцэнак скупляюць безнадзейныя акцыі, а потым прадаюць іх крыху даражэй. Уся іхняя праца бадзяцца па дамах, шукаючы дурняў пакупнікоў. Мадмуазель Туре сядзіць у канторы толькі ў ранку, а пасля абеду шукае кліентаў. Зразумела. Іх кліенты пераважна дробныя службоўцы. Іх трэба чым-небудзь уразіць, і тады яны раскашэльваюцца. Сур'ёзных дзялкоў я не бачу. У абедзены перапынак я пачакаў, пакуль усе выйдуць, і непрыкметна падышоў да адной сакратаркі, не першай маладосці. Я не памыліўся ў выбары, яна не любіць сваю маладую каляжанку. І расказала мне ўсё. Ну і што? У Монікі ёсць сябар. Але ўсё па парадку, шэф. Яны знаёмыя прыблізна 4 месяцы. Штодня абедаюць разам у рэстаранчыку на Севастопальскім бульвары. Дзед зусім малады, яму 19 гадоў. Працуе прадаўцом у кнігарні на бульвары Сен-Мішель. Ну-ну. Хлопца завуць Альбер Жарыс. Я вырашыў зірнуць на яго. Не пайшоў у рэстаранчык. Там была просьба народу. Нарэшце знайшоў Моніку. Яна сядзела за столікам адна. Сам я сеў насупраць у куце і паабедаў, скажу шчыра, вельмі дрэнна. Дзяўчына здалася мне ўзнерваванай, увесь час паглядала на дзверы. Ён так і не прыйшоў. Не. Не. Яна расцягвала свой абед, як толькі магла. У такіх установах абслугоўваюць хутка і не любіць марудлівых наведвальнікаў. Урэшце яна выйшла і хвілін 15 чакала яго на вуліцы. Потым пайшла да бульвара Сен-Мішель у вялікую кнігарню на рагу. Зразумела. Яна зайшла туды. Загаварыла з прадаўцом. Пасля падышла да касіра. Выгляд у яе быў расчараваны. І яна пайшла з крамы. Ты зноў падаўся следам. Я вырашыў, што лепш заняцца яе сябрам. У кнігарні я спытаўся ў адміністратара, ці ведае ён месье Альбера Жарыса. Ён казаў, што ведае, але Жарыс працуе толькі да абеду. Дык ён студэнт. Так, так, чакайце, я пацікавіўся. Ці даўно працуе ён у кнігарні? Выявілася трохі больш як год. Спачатку працаваў поўны дзень, а месяца тры назад аб'явіў, што слухае лекцыі на юрыдычным факультэце і перайшоў на паўдня. У цябе ёсць яго адрас? Ён жыве са сваімі бацькамі на вуліцы Шатіён, насупраць царквы Манруш. Сёння Жарыс не прыйшоў на працу. За ўвесь час, што ён працуе, гэта здаралася з ім 2 ці 3 разы, і кожны раз ён папярэджваў па тэлефоне. А сёння не. А учора ён працаваў. Працаваў? Я падумаў, што вас зацікавіць, шэф, дзе ён жыве, і паехаў на вуліцу Шатіён. Кватэра дагледжаная. Дома была маці, вельмі прыстойная кабета. Я сказаў, што я ягоны сябра, і што мне трэба тэрмінова яго знайсці. І яна даслала цябе ў кнігарню. А даслала, угадалі, яна не аб чым не падазрае. Ён выйшаў з дому, як звычайна ў пачатку 9-й. Яна паняцця не мае ні аб якім юрыдычным факультэце, шэп. Бацька працуе ў краме па продажу тканін. Яны не такія багатыя, каб іх сын вучыўся ва ўніверсітэце. Што ты зрабіў далей? Зрабіў выгляд, што памыліўся. Што, напэўна, у яе сына той самае прозвішча, што і ў майго сябра, а пасля папрасіў паказаць мне яго фатаграфію. Ёй нават у галаву не прыйшло ў чымсьці мяне западозрыць. А я ўсё яе загаворваў, А калі адыходзіў, я непрыкметна фатаграфію... Мегрэ маўчаў, не выяўляючы аніякага захаплення. А дзе ж яна? Па ўсім адчувалася, што с Антоні ў камісаравай брыгадзе пачатковец. Усё, што ён расказваў, нават тон, усё гэта супярэчыла стылю Мегрэ. Камісар адразу зразумеў, што с Антоні украў фатаграфію. Вось яна фатаграфія, знайшоў шэф. Завалілася за падкладку. Мяркуючы па здымку, Жарыс быў яшчэ зусім маладзён, худы, нервовы, валасы доўгія, як у дзяўчыны. Напэўна, падабаецца жанчынам і ведае пра гэта. Гэта ўсё? Не думайце, шэф, што я ўпусціў дзяўчыну, Я ведаю, дзе яе знайсці. А палове шостай сама позна, без чвэрці шэсць, яна вяртаецца ў кантору і здае выручаныя грошы і акцыі. Мне туды ісці? Правер. Ці вернецца яна на працу? Ага. І ці паедзе на вакзал? Так. Калі ён зазвычай вяртаецца дамоў? У 7 гадзін. У 7 гадзін на вячэру ён заўсёды прыходзіць у гэты час дамоў, нават калі пасля куды-небудзь сыходзіць. Зазірні туды а палове восьмай і папытайся у кансьержкі, ці вяртаўся ён. Фатаграфію пакінь мне. Правер спісы меблераваных пакояў. Магчыма, які-небудзь запісаны на імя Луі Туре. Думаеце, ён здымаў пакой у Парыжы? А дзе ж ты думаеш, ён пакідаў свае жоўтыя чаравікі і чырвоны гальштук перад тым, як вярнуцца дамоў? А сапраўды. Вы застаецеся тут, шэф? Не ведаю. Але ты сувязь з аддзяленнем падтрымлівай. Дзве гадзіны таму пачалі прадаваць вячэрнія газеты. У іх быў змешчаны маленькі фотаздымак Луі Туре з кароткім подпісам. Луі Туре забіты учора пасля абеду ў тупіку ля бульвара Сен-Мартен. Паліцыя ідзе па магчымым следзе. Па магчымым следзе. Гэта была няпраўда. Але газеты заўсёды дадаюць што-небудзь ад сябе. Цікава, зрэшты, што дагэтуль ніхто не патэлефанаваў камісару, каб атрымаць дадатковыя звесткі. Мегрэ ўвесь час чакаў такога званка. Амаль заўсёды ў такіх выпадках нехта заяўляе, што ведаў забітага або бачыў яго незадоўга да смерці, ці паведамляе, што заўважыў на месцы злачынства якога-небудзь падазронага чалавека. Звычайна большасць сведчанняў праверкаю не пацвярджаецца. Аднак іншым разам яны дапамагаюць натрапіць на след. Тры гады. Луі Туре ад'язджаў Жувізі адным і тым самым цягніком і вяртаўся дадому ў адзін і той самы час. Тры гады ён нязменна браў сабою свой загорнуты ў кавалачак цыраты абед, як рабіў гэта ўсё сваё жыццё. Але куды ж ён дзяваўся, прыехаўшы на Ліёнскі вакзал? Вось у чым тайна. Першыя месяцы ён хутчэй за ўсё шукаў новае месца. Стаяў, як і многія іншыя, У чарзе перед редакциями, каб потым імкліва кінуцца по указанаму свежым выпуску газеты адрасе. Але раз яму прыйшлося ўрэшце пазычыць грошы у мадмуазель Леон і старога бухгалтара, то, відаць, нічога ён не знайшоў. Потым ягоныя сляды губляюцца на многія месяцы. Але вось аднаго разу ён раптам з'яўляецца на вуліцы Клін-Янкур, у мадмуазель Леон вяртае пазыку і прыносіць маці цукеркі. А на нагах у яго новыя і чамусьці жоўтыя чаравікі. Можа, менавіта ў гэтых жоўтых чаравіках і была адна з прычын, з якой Мегрэ адчуваў сімпатыю да забітага. Ён сам у свой час марыў пра жоўтыя чаравікі. У дні ягонай маладосці яны лічыліся апошнім крыкам моды. Аднойчы, неяк неўзабаве пасля жаніцьбы, ён купіў сабе такія. Дарэчы, ён купляў іх якраз на бульвары Сен-Мартен у краме насупраць тэатра Амбігю. Калі ён іх набыў, то не рашыўся надзець адразу ж. А калі дома разгарнуў скрутак, жонка засмяялася. Так ён ніколі іх і не абуў. Жонка сама аднесла іх назад у краму, зманіўшы, што яны малыя. Луі Туре таксама купіў сабе незвычайныя чаравікі, і Мегрэ надаваў гэтай акалічнасці асаблівы сэнс. Напэўна, гэтая пакупка была для Туре сімвалам ягонага вызвалення ад хатніх акоў. У жоўтых чаравіках ён адчуваў сябе вольным. Пакуль ён у іх, пакуль не абувае зноў чорных, ніхто, ні жонка, ні дачка, ні радня не мае над ім ніякае улады. І яшчэ таго дня, калі Мегрэ купіў іх, яму аб'явілі пра надбаўку 10 франкаў у месяц. Тады франкі яшчэ былі франкамі, і ён адразу ж адчуў сябе багатым. Мабыць, тое ж самае здарылася і з Туре. Ён вярнуў пазыкі, зрабіў падарункі сваім былым саслужыўцам, пасля таго пачаў наведваць мадмуазель Леон і кансьержку. Але чаму ён ніколі нікому не казаў, чым займаецца? Кансьержка выпадкова ўбачыла яго ў 11 гадзін раніцы на лаўцы на бульвары Сен-Мартен. Яна нават не загаварыла з ім. Зрабіла выгляд, што не заўважыла яго. Вядома ж, такі чалавек, як месье Туре, у ягоным узросце, у гэткі час, калі ўсе як мурашкі завіхаюцца на працы, нібыта апошні абібок разваліўся на лаўцы. І сын Брун таксама ўбачыў яго нядаўна на лаўцы. Правда, гэтым разам у іншым месцы, на бульвары Бон-Нувель. Але ўсё ж, за два крокі ад бульвара Сен-Мартен. Бухгалтар не быў такі далікатны, як кансьержка. А можа, Туре яго сам першы прыкмеціў. І хто быў гэты чалавек, які хадзіў каля лаўкі, нібыта чакаў нейкага знака? Дзве несумяшчальныя рэчы. з аднаго боку жоўты чаравікі франта, з другога баўленне часу на лаўцы, занятак чалавека старога або апушчанага. І нарэшце прыйшоў дзень, калі нехта нячутна пракраўся ўслед за ім у тупічок і за 10 крокаў ад натоўпу на бульвары усадзіў яму у спіну нож. І што? Што магло спатрэбіцца Турэ ў гэтым тупіку? Радыё серыял «Мегрэ» і чалавек на лаўцы.